انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنال يقول عن حجاب أنه يغني شبابي ويقال في أهلالي إن من انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونفسنا جستيال ميلك استوى جوكتان كسر دوادا برامجك روحا وريسيدة عد إسلامي جاي الفرقان خذ بضع عوات كم قريسان وحا كمدة قال كعيو ما أنت مدافع يسكون له صدين ما ملذ لب حيبون تران يقل مد محق سارك كذا شواس في حال كإمي كنا حد حادم يا صعطة maxaana keenay madaficda la iswadaarsaday arimaha soo idin nin ka hadlaya oo gaalkacyo ku sugan odayaasha halka ku dhaqan kamid ah ayaan wareysi idin kaga haya caawa sidoo kale gaasiyal barnaamijka dhuuxa wareysiga qodobada caawa aad ku maqleysaan waxa kamida wasiirka wasaaradda gaashaandhiga dawladda federaalka oo maanta hortagay baarlamaanka federaalka su'aalo dhowr ahna la weydiyay waxa uu ka hadli doonaa wararka sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab tuutaha askarta dawladda federaalka ee dhawaan la siiyay in ay qaateen howlgalkii maxkamadana ay ku fuliyeen hub lagala baxay madaxtooyada dhaca ciidanka ay geystaan iyo arrimo kale su'aalaha la weydiiyey iyo jawaabtuu bixiyeyna barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa insha allah. Dadaalo kala duwan oo si wada jir ay u wadaan wilaayada islaamiga ah jubbooyinka iyo beerida jubbooyinka ayaa ka soconaya goboladaasi ka oo looga hortagayo fatahaad wabiga uu sameeyay sidee bay wax u socdaan dadaaladaasi halkee bay ka socdaan iminkana maxaa suurtagalay oo arinkaasi loogu wajahay nin kamida beerileyda jubbooyinka ayaan wareysi idin kaga hayaa iyo wariyaheena xudayf cabdinuur ee gobolada jubbooyinka oo ka sheekeyn doona gurmadka soconaya xaalka sida uu yahay qodobada sidoo kale lagaysiyaal barnaamijka dhuux horey sida caawa aan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid a siyaasiga cabdullaahi cali xagaley oo ka hadlay etoobiya iyo dowladda federaalka maxaa ka dhexeeya etoobiya danaheeda maxay tahay maamulada dalka ka jira sidee bay etoobiya kula dhaqantaa qaabkee bay u hoos tagaan arrimahaasi su'aalo kaloo xasaasi ah iyo warbixinno uu ka jawaabi doona ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doona qodobadaas iyo kuwo kale aan idiin sii qarinaya ayaa duuxa caawa ku maqlaysaan farsamadu waa duweyshe aniga maxamed dara barnaamij soo saaro idinla socodsiinaya ku soo dhowaada dhuux warisha waxaad barnaamijkan dhegeystayaal gudageli doonaa ee dhuuxa wareysiga qodobadaas oo idinla faahfaahsanna waad dhegeysan doontaan biidnillaahi albaari ha yeeshee markan magaalada gaalkacyo maanta madaafiic ayaa la isku wadaarsaday oo u dhexaysa ciidamada maamulada galmudug iyo puntland la kala baxay ee magaaladaasi labada qeyb ee ka kooban tahay ka kala aramiya madaaficdaasi ayaa dhalisay ka gadaal markii shalay sarkaal ka tirsanaa maamulka galmudug ciidamada puntland ay ku dileen garoonka gaalkacyo ciidamada galmudug oo caraysan ayaa xalay madaafiic ku bilaabay garoonka maanta idil garoonkan waa uu xirnaa waxaana la isdhaafsanaya lidka diyaaradaha iyo madaafiic siyaabooyin kala duwan magaalada ugu dhicaysay ilaa iyo hadda xal laga gaarina ma jiro wixii dhacay odayaal ayaa labada dhinac waawaan ka wada oo gaalkacyo ku sugan yaasiin maxamed ayaa ka mid ah odayaashaasi khadka telefoonka ayaan ku wareysan meere waxaa jira dagaalka uu ka caariyaysan yahay gaajida oo maarkay dadka isku keenay oo xukunta soomaaliya ah gaajida meeshaasi dadka soomaaliya ka mid tahay marka nin baa ku dhintay dad baa ka dhacday xiisadii ka kacdeena maanta waa soo gashay xabadeyn iyo xabad waaweyn baa ka dhacday baa magaalada ka dhacday xiisadaas adigu dad baa kaleekale kula hadlay waxaa la sameeyey waxaa la yidhi wadahadal iyo qaab ha lagu soo dhaweeyaa lasu afgartay dadkii maadeelada ku wada hadlay oo labada dhinac ka soo kala jeeda waxgaradkii dad ka soo wada hadlay saasaa lasu afgarto hala joojiyaa la yidhi waxaa la wada hala joojiyay xabad ha la joojiya ha laga wada hadlo maadeel waan gartay marka duqeynta in garoonka loo geystay ayaa ku lug lahaa oo bilaabay rabshadu waxa ku yahay nimankii adigu aha shalay ninka laga harayda nimankaas ka tala xumeystay oo yiri meesha goobta gaar ah ay ka anagu hadda waxa loo jaahay anagu ana ka dhawsan tirin sidaas kala xumaha erer ninka lagu jeeyay maatada duqeynta saaxay ku socota nabadoona in ninka magaalada gaalkacyo in lagu dilay ee xisadda ka bilaabtay isagu muxuu ahaa ninkii dhalinyaro ahaa oo dadka dhalinyarada marka dhalinyaro firfircoon buu ahaa hadda markaas adagu wax kale fala kale ka bedeli karo ma jirin dhalinyaro aad dhalinyaro u jecelahay buu ahaa labada dhinac taliyaha halkii ayuu ka soo jeeday dhinaca dalbiga uu ka soo jeeday dhinaca dalbiga uu ahaa marka in dilkana waxa geystay in maamulka Puntland maamulkii jeeday hadii jeeday airborka oo airborka darayay xaliyaar awl nahar ay jiray hadana ayada markaas bal adalkaas oo dadkii dadkii marka xilliga la dilay garoonka ayuu ka soo degay miya talayaha la dilay garoonka la soo degay waxa weeye nin inta badan buu ahaayo shaqo doonta hawl doonta hawl inuu wax qabad alaab ka soo qaarayo ayaa siyaasadda ka soo degaysa u doontay buu ahaayo waxa aad ma ahaayo nin ka soo degay ka soo degay ana ka kuul haya ma ahaayo diyaarad sidaas baa waxa uu dhacay xabaruhu u furteen dhinac walba hadda waa ka soo dhaceen markii dambe xabaruhu meel walba waa ka soo dhaceen sidaas baan ahay arrinkii hadda halkaas soo maraysa dadka waxaan ugu daaqaynaa in markay dadkii markay hal nabadeed aan arrintaas laga raadiyo laga dhigo wax ka xun baa magaalada ka dhici jiray dad badan baa ku daadin jiray waa laga fadhi jiray dadkana waa laadhaya isagoo aan markay sababtoo lahay inbuu salcan doona haddii laakiin lama rabo dadka inuu hallaan iyo qaablaan inuu ku dhinto lama rabo duqeynta maanta la isweydaarsaday bal ka waran sidee u saamaysay magaaladu magaaladu waa kululaatay way kululaatay dagaal way kululaatay maadaama qoryo waaweyn korkooda ay ka deganayaan hala dhicmo ka deganaya dhicmifkii iyo dadkii iyo darastii korkooda ay barahayaan oo labada dhinac ka socdaan waa way kululaatay way kululaatay magaaladu waan gartay labada dhinac maamuladooda ilaa iyo hadda in wixii dhacay odayaashu ma kala hadasheen oo wax war ah ma idiin sheegeen waa sidaa kuu sheegay odayaashu waxay yidhaaheen wada hadal baa dirkaa lagu xalin karaa anaguna wada hadal baan daaqnay sidaas baa runtii dayeedka waan gartay maanta maxaa khasaare ah oo shacabka soo gaaray maadaama korkooda madaafic la isku weydaarsaday adeera wax yaroo intirizaan ma ahan dadireed tirizaan ma ahan aniga hadda wax ka maqal oo waxtaas ka dhigta ma maqal laakiin dad tirizaa soo gaareen oo hadda baabaaya saalada waa maqlay waa tahay in dhinaca xiisadda weli way jirtaa la leeyahay oo maleeshiyaad fara badan ayaa magaalada lagu arkayaa bal taa maxaa ka jira ayaa waxa weeye horta siyeeda dadku waxa weeye markay sida arkaan qolo walba waxa la sawir la sawirayo qolada qolo maanta ku eegaynaysaa leedahay maleeshiyaadka sidaa soo socda marka waxa weeye aniga hadda wax siyaada ah oo hadda aan idhaaho markaan qoladaasa siyaada ku wada arrin jeskelada laakiin maleeshiyaadka hadda waxa weeye qaabkoodii baa lasoo galo qaabka ayagu ay lahaayeen baa lasoo galo markii sidaasoo kale ay dhacdo hadda ayagu waxa weeye maleeshiyaadda inay wixii maragtay ay ka faa'idaystaa wixii caynkaas magaalada ma kuu muuqataa in xiisadda saasaanta colaadeed ay taagan haddii ay sii socoto inay gelayso marxaladihii labaatankii sana lasoo dhaafay ay ku jirtay xaladaas aad baan waxuna aeroboorka ka soo bilaabatay aad baan waxuna ama aeroboorka oo soomaaliya udhaxa ha noqoto ama dagaalka labaatano maragtay la soo dhaafay socaalkiisa ha noqoto aad baan waxuna aadeer dadkuna hadda dikasto waxdata labada dhinacba waa laga xunyahay waa caynkaasa wax raalli laga yahay ma ahan nin islaama oo wax garanaya raalli ma ka noqon karo mana ka noqonayna haddii lahaydno sidaa weyn hadda oo aan kula hadlaya bal garoonkii ka waran ma shaqaynayaa garoonkii hadda anigu diyaarada ku dagay ma aragna laakiin xabarihii wixii waa joogtareen waan gartay in garoonka ka waran ahmiyadda magaalada uu leeyahay iyo qaabka loo wadaagayo dhaqaalaha ka soo gala maadaama in aan ognahay in magaalada uu ku yaalo adeer taas waxa weeye horta dad baa gacanta ku hayay dad baa maamul baa gacanta ku hayay qaabkaasina hadda waxa weeye dad qaas inay ka wada hadleen way iskuusayda oo maartay laakiin qaab toosa oo maamulada loo maamul ka dhaxayso hadda toosi ma jirin waana ku wanaagsan tahay in qaab laysu ogaado oo wixii wax dadweynaha gobolka ka dhaxeeya ee wax ay wada ogyihiin ay harto waa aad bay uxoonta dhaqaalahaas waxa weeye anagu dhaqaalahaas hordhaweeyo qaadad baa qaadan jiray حيث ما تري حيث هو عايز على الناس عشان شو يا كتاعي يعني كاس غاره هذا هو أنا وين ما راح يعمل الرجال يحضر الدورنا يسوي هذا هو هو اللي هو اللي هذا اللي راح يصاب لا يصاب تبعه لا ولا هلا الشيء ترى الناس تريد هاي الشيء لا لا يستوي وحقاق دقستيال برامشكا روحا وريسيدا اياد ولي مقليسان وحادنا دقستيان ياسين محمد او قال كعي جوغو حونا كور بحناي مقالة قال كعي او مانتا دوغيني اسكوا دار سدين مامولادا لبحي قل مدوك ايو بنتنا قد بكلا يا دقستيال نقو صومقان اميكا سياسيقا عبد الله علي حجري waxa uu ka mid yahay siyaasinta arimaha dalka Soomaaliya sida gaarka u la socda waxa uu si aad ah u falanqeeya dawladda federaalka hab dhaqankeeda shisheeyaha dawladda wata iyo qaabkii uu adeegtay intaba waxaanu ka wareysanay arimaha la xiriira Itoobiya danahayda Soomaaliya ku wajahan waxa uu yahay socdaalada aalaba dawladda federaalka iyo kuwii ka horeeyay dalalka kala duwan ay ku bixiyaan gaar ahaan Itoobiya iyo kuwa kale maxaa looga hadlaa arimaas iyo kuwa kale ayuu si guud u faafay isdul staagna uu ku sameeyay waxa wareystay wariyaha Cabdi Saxmaan Qaasim Filbi bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan ku hormarno booqashooyinkan inta badan waxa looga hadlaa san xaraf oo ay ku saleysan tahay dowladnimada Soomaaliya ee maanta santaas xaraf oo inta badan looga hadlo meel walba oo la fagaado Yurub iyo Afrika taa hadii ay meel kale tahay tusaale waxaan u soo qaadan karnaa markii ay madaxda Soomaaliya sidaan wadamada deriska ah ama shirka ka dhacay Yurub waxa koowaad ee looga hadlo waxa weeye ammaanka taasoo af Soomaaliya ahaan aad u dhigan markii ammaan la yiraahdo laakiin ammaankaas inuu ku xirnaan xuduudaha dalka iyo ka soo gala iyo dhibaatooyinka ka deriska ku hayaan dalka Soomaaliya balse ammaankaas uu ku saabsan yahay Soomaaliya gudaha waa mashruuc loola baxay waxa la yiraahdo anta bixisada taasoo ah xadinka isku dhamaada xarafta labaad ee ku xiga wuxuu yahay burcad badeed kan saddexaad waxa waaye caawinaadda kan afaraad waa dimuqraadiyadda iyo sidii loo horumarin lahaa kan shanaad waa xaal laga dibaaran macna waxa weeye waa xiriirka dadka caalamka xamilin leeyahay iyo xuquuqda insaanka waa kan taas xaraf waxa dowladda Soomaaliya ay maanta mas-uulka tahay maxay madaxweynaha Soomaaliyeed oo mas'uul ka ah shacab Soomaaliyeed ama uu hadalka dana Soomaaliyeed dabcanti laakiin madaxweynuhu hadlay ha dadka caalamka ee ayagu ay u matalaan dalka Soomaaliya waa tahay marka hadii aad dagaal u keenno waxyaabaha ku saabsan xiriirka xayaha ayaa ka dhaxaya labada dowladood tusaale ahaan waxaan aad u aqoonsanahay inaan ku cabirnay yaad dadka Soomaaliya xaqeel loo dhisay kul inno ay xayalooli dowladda Soomaaliya waxa lagu dhigay waxa laga roodnaa roodnaas taas oo ka soo jeeda xiriir dadka caalamku ay ka mid yihiin ayay ka soo waha taas markuu waa 1994 dadka ee dibi waxa loo sameeyay dastuur la mid ah kan maanta annagu aan haysano oo ah tii la soo koobiyay dadka Soomaaliya waxa jira badal ka mid ah dastuurka oo ay ku qoran tahay dastuurka dalka Soomaaliya wuxuu suurta gelinayaa sida ay dadka Soomaaliya ku yeelan lahaa madaxweyne waa arrinta aan aad weeyaabay waxaana ku xigtay in madaxweyne laga dhigay Cabdullaahi Yuusuf waxaan ognahay Cabdullaahi Yuusuf iyo Itoobiya xiriirkii noocaas ahaa ee dhex maray inuu sababay in Itoobiya si fudud kusoo gasho dalka Soomaaliya nasiib xumo waa tii intii aad ogeedeen ay ka dhacday waa tii ilaa maartii xaqiiqii noocaas darada laga dhigay Soomaaliya lagu burburiyey waa kii yani ay ka dhalatay dowladda shariifka food mati noocaas ahaa ayaa maanta haddana wuxuu soo gaaray in Soomaaliya loo sameeyo dastuur dastuurka Itoobiya waxaa ku qoran meelaha iska leeyihin aan bedaliyo dastuurka Itoobiya iyo dastuurka Soomaaliya dastuurka Itoobiya mantica dastuurka Soomaaliya haddii wax la isku qabto halka loo noqonayo waa Itoobiya haddii la isku qabto maamul goboleedyada iyo dhismahooda halka loo noqonayo waa Itoobiya maxaa tusaale inaad soo qaadan kartaa mise xagalay xagga tusaalaha tusaale waxaan soo qaadan karaa Itoobiya waxaa dastuurka Itoobiya waxaa loo sameeyay laba magaalo labadaas magaalo waxay tahay magaalada Addis Ababa oo lagu magac daray caasimadda diblomaasiyadda ee qaaradda Afrika. Magacaas waxay qaadatay 1990 waxaa laga dhigay caasimadda dalka Ethiopia oo macnaha halka laga xukumaayo sagaalka qaybood ee sagaalka maamul goboleed ee dalka Ethiopia uu yeeshay markii dawladda federaalka laga dhigay sagaalkaas dawladood waxaa ka mid ah Soomaalida kiniinkii sanad Soomaalida u taqaana ayagu waxay yiraahdaan Soomaali maamulkii marka maamul goboleed waxaa laga dhigay magaalada la yiraahdo Addis Ababa ayaa laga xukumaa sagaalka maamul goboleed ee dalka Ethiopia laakiin caasimadu waa siyaasadda guud ee waddanka ee xagga siyaasadda laakiin maamul goboleedyada waxaa laga xukumaa Addis Ababa marka in marjac u tahay waxa ku cadeynaya Soomaaliya markii la dhisay dastuurkeeda markii la dhisay lama sameeyeen gole ka dhexeeya maamul goboleedyada Soomaaliya wali ma isan yeelan markii la doonayo in maamul goboleed gudaha laga dhiso magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxa anaga nooga dhigan magaalada Garowe halka caasimadda ah ee siyaasadda ahna waxa nooga dhigan waa Muqdisho waa caadi waxa weliba shaki ku jira inaan weli la isku raacin xagga dastuurka marka la fiiriyo in magaalada Muqdisho ay tahay caasimadda dalka Soomaaliya kan hadda la isku qabtay ka socota jubbooyinka oo kale madaxweyne Faroole maalin walba waxaad maqashaan Faroole iyo Xasan Sheekh oo iska dhinac hadlaya Xasan Sheekh oo meeshii yiri waxa ka socda ma yani dawladda Soomaaliya ma ogolaanayso ayaa waxay dhacday wafdi waa wafdi u diray ninka la yiraahdo madaxweyne Faroole dastuuriyan haddii loo fiiriyo xataa madaxweyne Faroole inuu meeshaas wafdi u diro oo wax ka dhiso maamulkaas dastuurkeena anaga ma qoray laakiin marjiciisa ayaa qoraya maxay wax kasta oo ku saabsan maamul goboleedyada waxaa laga xukumaa Addis Ababa markii Addis Ababa laga xukumo ayay Addis Ababa go'aanka gaadhaan ama ka wadashadaan taa macnaheedu waxa weeye Muqdisho kaliya dawladda dhexe kaligeed ma dhisi karto maamul goboleedyada waa inay kala tashataa dawladda Puntland oo ayaan loolan kale oo dhinac kale oo siyaasadeedna oo macnaha uu ku jiro ninka la yiraahdo madaxweyne Faroole oo tusaaleeda aan u soo qaadan karno magacii uu ka bedelay maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed halkii ahayd madaxweyne Faroole waa la ogyahay ilaa laba jeer uu bedelay hadda waxay tahay macnaha dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya macnaha ma aqoonsana Faroole iyo Ethiopia labadaba ma aqoonsana dowladda dhexe ee Soomaaliya cadeymaheeda haddii loo baadana dastuurka waxaa noo sheegayaba oo Puntland hal qodob oo keliya haddii aan ka soo qaato dastuurka Puntland wuxuu sheegayaa in madaxweynaha dalka uu yahay taliyaha ciidamada Puntland isla markaasna isagu oo go'aankeeda leeyahay oo macnaha asagu yahay taliyaha ciidamada Puntland in ay muqaddas ay ugu qoreen macnaha in ay muqaddas tahay midaynta iyo xuduudaha Puntland waa sax Puntland inay laakiin su'aal ka mid ah muqaddas aan isticmaali karin waa waajib in qof walba dadkiisa iyo gobolkiisa uu mudayso uu ku sax yahay taas laakiin taalada Puntland waxay ka go'daan madaxweyne Faroole kama go'da dowladda dhexe iyo madaxweynaheeda midna macnaha waxaa noqon kartaa xataa haddii Soomaalidu dhinac kale aan u dhigno haddii Ethiopia ay ku soo duusho baydhabo ama Soomaalidan ka soo qaado walaalmi Soomaalidan la feeray sharci noocaa hadda Puntland tusaale waxaan ku soo qaadanaya koonfur ahaan laakiin waa Soomaalidan waa lami sharci noocaas ay qabtaa haddii mid ka mid ah lagu soo qaado weerar for example tusaale ahaan ee Ethiopia soo weerartay xamar ama baydhabo ay soo weerarto in ciidamo jooga Puntland oo la leeyahay ama Soomaaliland jooga ee la leeyahay qarankii Soomaaliyeed waay ayay suurtagal tahay inaysan ka qeybgelin oo aysan waxba ka qoraynba gobolkaas maxaa yeelay saaxiibkooda ku soo duulay marka adigu xamar wuxuu ahaan karaa saaxiibka Soomaaliland ama wuxuu ahaan karaa saaxiibka Puntland marka ma jirto dowlad dhexe ee waxaa jira dowlado Soomaaliyeed oo dhammaantood marjicood yahay dalka Ethiopia shay kasta oo dastuurkaas ka mid ah oo la isku qabto wuxuu dib ugu laabanayaa dalka Ethiopia inaysa boqashooyinka faraha badan leh xagaleeyo marka garanay in Ethiopia ay habkaasi u nidaamisay oo weliba saddex safiir ay u soo kala dirtay magaalada Hargeysa magaalada Garowe iyo magaalada Muqdisho oo Cabdiciise Gurguri uu joogo taas ayaaba ka marqaati kacaysa laakiin haddii dhinaca kale saas ay tahay maxaa keenay in ay isku sii dirto Ethiopia iyadoo saas loo sii kala qaybiyay haddana inay isku dirto oo qodobba iska horkeenaya ay sii sameyso danta ugu jirta qodobbada haddii ay toosan yihiin oo markooda horeba ay toosan yihiin macnaheedu waxa waa markaas horumar baa lagu rabaaba qodob toosan markii aad aragto sidaa waxa waa inaad talaabsato la doonayo haddaada marka aan marna la rabin inaad talaabsato 2017 ayaa ninkii la yiraahdo ninkii dhintay ee Minnesota ayaa dawladdan hadda aniga aan joogo ee dalka Norway waxay ku qabsatay laba arrimood labadaas arrimood oo ahay ciidamadan umar walba gelinaya dalka Soomaaliya iyo asagoo markii hore hubeyn jiray nimankii iska soo horjeeday qabqableyaasha dagaal ahaa iyo asaga oo caawinaadii la siiyey ee qaxootiga Soomaalida ee dartiisa jooga loogu talagalay meesha caalamka ugu talagashay ama dowladda Norway ay raadiso inuu u isticmaalay inuu ayagii ku laayo oo macnaha intuu ka cuna qabateeyey lacagtii la siiyey uu si kale u isticmaalay markii la weydiiyey halkan uu joogay marka waxay ahayd inaan filayaa September 2019 markaas wuxuu ku jawaabay marka hore arrinta lagu qabsaday 2017 ayuu wuxuu sameeyay wuxuu xiriirka u jiray dawladdi wuxuu u jiray dawladda Norway markaas wuxuu soo dhacday macal waxa la wixii diblomaasi ah ee meesha joogo labada xiriirka la kala qaato dawladda Norway shaqay ku noqotay nin 200 million la siiyay fil walba maaragtay asagu qaabka u dhaqmaaya marka 2019 halkan yimida la weydiiyey marka maxaa saas u yeeshay maxaa Soomaaliya ugu jooshay wuxuu yiri Soomaaliya oo la weerarin nabad ma jirto waa ta koowaad tan labaad wuxuu yiri caadinku haddii aadna caawinaysaan diyaar ayaynu u nahay laakiin diyaar uma nihinna fargelisaan arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada dalka reer Ethiopia wuxuu kale ku andacooday xagga Soomaaliya inaysan isticmaalin 7 xeebood oo ka mid ah baahina ay u qabto dowladda Ethiopia annagoo u ogolaanay buu yiri in webiyada ka soo baxa dalka Ethiopia ee gala dalka Soomaaliya ay Soomaaliya si u isticmaasho annagu san doonaa anagu faa'iideysan oo xitaa gelinayna qabitaanka labada dhinacba waa marka biixireenka loo sameyn doono gobolladan hadda kan la kisana la yiraahdo Soomaalida oo asagu marka ujeedadiisu ahay in biyaha meel laga maamulo biyaha waa arrin yacni la xiriirta dagaalkii Masar iyo Ethiopia ka dhexeeyay ee Nile oo kale goday ayaa laga sameeyay biixireenka hadda uu shaqeeyaa ka kaliya kuma ekaan doonto wuxuu sheegay wuxuu haday xeebahooda naga hor istaageen annaguna yaa hadhow nagula eedeyn waxaan qaban doonaa waxaan aad uga faa'iideysan doonaa maxay ahayd biixireenka webiyada taasoo weliba aan uga faa'iideynayno yuro Soomaali kale oo ay ka nahayn wax Ethiopia ay si gaar ah u qaadanaysa ama qabiilada kale ee Ethiopia haddaan kusoo noqdo marka sagaalka maamul goboleed dalka Ethiopia sagaalka maamul goboleed ee dalka Ethiopia ka dhisan 1995 ayaa jigjiga loo aqoonsaday inay tahay caasimadda Kilifi Shanaad okay halka markii laga dhigay Kilifi Shanaad waxaa loo yaqaanaa gobolkii Soomaalida gobolka Soomaalida ee Kilifi Shanaad kasoo bilowda xaggee xuduud u ah Ethiopia macayn waa ilaa Kismaayo waa intii hadda maamushay noqon kartaa ilaa Dhuusamareeba waxay noqon kartaa yacni wuxuu isku diraya isaga maaha su-aashaadi ahayd muxuu isugu diray haddii ay bita gobolladan iyo dowladahan Soomaalida dowladaha Soomaalida ayagaa ogolaaday intoodaba waxaa xusid mudan madaxweyne ku xigeen wasiiro hay-ado garsoor iyo baarlamaan waa dowlad maaha maamul goboleed maaha marka haddii maamul goboleed loo sameeyo central waxaa loo samayn karaa marka reyering oo yacni raaliha waa dowlad dhexe waa loo samayn karaa marka laakiin haddii dowlad walba madaxweyne ku xigeen baarlamaan iyo wasiiro ay leedahay waxa wasiirka ganacsiga Soomaaliland ugu baahan yahay wasiirka ganacsiga axmed marka waa dowlado waxaan lahayn weliba sharci kooniya mid walba wuxuu leeyahay dastuurkiisa gaarka ah haddii loo baahdo marka dastuurkaas in la kulmiyo mid u dhexeeya oo mid oo sixi kara malaxa waa in loo noqdaa marjicid ay noqotaa Ethiopia oo saddexdooda Soomaaliland Puntland iyo Xamarland saddexdooda ay xagga ku wada kulmaan waxaan rabaa inaan marka carabka ku dhufto weligood saddexda madaxweyne inta aan arkayay anigu shaksiyan aan ogahay labada jeer ay kulmeen waxay ahayd markii koonfurta suudaan laga jaraayay suudaan oo saddexdooda la baraayay sidii loo kala go'o waa kow iyo tacsiidii farxadda laheed ee Minnesota waa labada jeer ee aan arkay saddexda madaxweyne meel ku wada kulmaanay مجلتو واحد حياة وحبيرات يسوامالي نما مالينك عالنك كما دحيسو حكد حياة وكليئة وحسوامالي بقوسيو بنتو لان يحمر ايا وحي كد حيزة كود الولي وقو كالتاقين سوامالي لان يكونفر كود الولي وحايا بلي إن انا انا حسان مالينك ديا يمالينك ايدي فيادوك لكن انا نسلح سيني مالينك ايدي انك قلب كتبية دوك سوامالي يعني وا وا وا ولا كالتاقين حال كاتي كالتاقين تحي وحصلت كل تجيب وسياسة يافر تأضية وجانسة معها شعب كصوماليين مع خاصة شعب هذا عبد لقلسي هي بنتلان يحمر وشعب ولا لا ملكو كل تجين هي ملكو دجالين دجال سكري وضعي دجال سكري مثل كسكري وحاجة سكري بنتلان الروس عطوا إثيوبيان وحمر رتوح هذا ركتك سميسي وسياسة لكن أنا أقول شعب ما تبغى إني شعب كل تجين حمر زير حمر بنتلان جوا بنتلان حمر جوكتا أجي سيسة تحضر وشعر أنه يسكب دولي تانيب ومجيو لكن يحصد اللبوة ذا النوع عسى والله قيبنا يا مد والبنى مركي اللب بعض مركو عدس ألا بس وصفه وأنا وصمنا جديد وعبد عمر صمنا هو أركاء مرحة وحيت عقلين يبوك أسو وجره مرد أنه يصبح حدون تا حدث سيدا يكون موقت حسن هذا واحد مودا من حوالينا حسن هذا واحد مودا إنه وصلت القصي غريء وهيرك الصوم مري يجود ما في بيدك إيش يقول كل ما نسله يعني هو ما كان مرك لا في وقرن لا في ولا قرن إكتب بيا إنه بعد لو صوم مجا عودوا بدمية قبل بهيران صوم مجا عود بدمية قبل مر على مرك هنا على شيء تب مي بما هنا هنا أفكار كه هذا شو معي لا إن بنت له هذا شو هنا وحلا المريم ماله وحنو أركانه سنتا وإنه فرولا عندنا هذا المريم ماله ما موقته حتى واحد من دمرك ده حنجلس وداعي وليه مريحوينا ما يدرك إن أنا جاوت الشخص ما مرضى أنا جالس ما يسمعه إنه قبل هذا أنا صوم ما جابنا أيه وحاس ما ممكن كذا بعرض ما كه وهذا غفلوا في هذين أيه ما كوجران حتى شنت حارس ما عاد كل شيء جاي هرتالو أسوي له كليتي يعني إذا قاله إيوه أمان كإيوه حقوق الإنسان كإيوه لح قرون سميته يسوي لح لاس قروب وحملاش كم مثلا حسن ما أنت بقاله وهم معمولين الدولة هناك منهم مجدانية لكن مدة نوجد واحد تاي حسن بارلبان معاي وبارلبان حقوق الإنسان يا كينيا إثيوبيا بعد ما مركز الله حضن صدنا بحيف مركز الله حضن وجب لأن صدنا بحيف أفضلت إن كلامه حوا عوقهم يرنا يا مثلا نل المبتي كلامه وبرلمان ماشوك محاي عيد ماشوك محاي وما أنت ذان حتى ذان أنا وضحنا إن الله حلاقي يبا إن ما أنت تدح بابرو بي إلا حبلاين حمر هي قبل لك فضي وشبه الله خاصية شبه الله الحمل سمر كريم وواحد رتاي كسمين آيات ما ندوسن حسن عيد نين ما ندوسن برلمان هينين كنت دحادو اي او حلك كيلو متر اي قبصت تبع اي كسي بحي سجع عن تدولته وفي فك المدى حلك كيلو متر اي من كاس جاران وحي يلانا يساقو الدومية قصد او سيجارة ان لوصة صدفة باسوان يسو الدولته قصوا من نقوم لها اصيبو نكاقان مارك ايتوبيا اللي قصوتورت اي مكينيا اللي قصوتورت مالك كلابك استوي امسم قادو وحي اقربت قصي النقوان ايسا dowladda amisan tuu u dareenayna waa dareenayna ilaahay amisan tii meesha joogta ayaa isbaaral dhigta oo waxaad aragtay la sameynaya nabadgelyo degdeg ah inay tahay ka qabato babuta ee dadweynaha iyo in markaan isbaaral dhigta ayada uu adeegayay hadii nabadgelyo fiidinay soo wey marka waxaad madaa waa ala ay tahay waa awr calaash ka saara xasan wuxuu saaran yahay madaxweyne xasan bas expressa mustajooyinka oo dadka kula ballamay oo dhan inuu istaago looma tala galin baskan darawalka baska wada hindow ka xiran yahay jidka san u toosiyay taasayna ku soconaysa intuu afartiisa sano ka gaaro laba sano ama sanad iyo bar duumiya gobolada iyo maamul goboleed samadiisa kaftii ayaa maareeyay hortaala laba sano dambana waxa waa tagay baarlamaanka ee hortaala waxay leeyahay ayaan dawladdu waxa lagu wacay Ethiopia ninka la yiraahdo Jawari waxa la waxa ilaa hadda qofka markay xildhibaanka soo waxa keenta shirarka aad soo gashay midalan iyo kontraktiyada aad soo gashay iyo bal saxiixiyada iyo wixii kale Jawari kuu soo galay keenay hadda oos uu ka tagay badii laga wada hadlayay shacabka Soomaaliyeed halkan jooga aad inta tagtay iyo qaabka loo maareeyay wada ognahay حتى لو كده لقيا باين بنبحيه كده عن أصله بصفة أنت عساك يا حسابنا يا مركز أوه مكتب فردينك أوه أو تقيد الدولة أوه markii la ballanaan qaadnay saddexdeena ugu sareeyay dawladda murmimayno macneeda maxaa weey hal nin ma maamulay inay murmaan lagu talagalay inay iskabtaan lagu talagalay inay kala baxaan lagu talagalay qarlaban aan murmayni baarlaban ma aha wixii dalka iyo dadka iyo diinba ku hayaan meeshe dan u ah waa isku qabanay in la isku qabtaan lagu talagalay maxaana walba gobol looga keenay dan la isku qabanay maxal xaqood laga soo wada qaado siyaasiga Abdullah Cali Xagali ayuu kaasi ahaa oo Filipiin u waramay barnaamijku waa dhawaa wareysiga qodobka kale ayaa dhageystayaal nagu soo maqan dadaal kala duwan oo ku aadan ka hortag fatahad uu sameeyay wabiga Juba ayaa ka socda wilayada Islaamiga Jubooyinka wilayada iyo beerleyda iyo ganacsatada ayaa si guud isku kaashanaya iyadoona mas'uuliyiinta wilayadu muddo 5 maalin ay ku sugnayeen deegaanada laga baxdin qabo in fatahad wabiga uu ka sameeyo wariyeyna Xudeyfa Cabdinuur oo arimaasi goor dhow aan kala sheekaysan doono ayaa idinku soo maqan laakiin markan mid ka mid ah beerleyda ku dhaqan wilayada Islaamiga Jubooyinka ee dagaalkan qaybta ka ah soconayo ayaan khadka telefoonka ku raysan. Bismillaah magacaygu waxa la Cabdi Daahir Sagaar waxaan joogay macnaha meesha biyaha laga xiray muddo 5 bari Khamiis ilaa maanta ismiinahay shaqeynayeen. Waan gartay. Marka dagaal lama u yara anaga iyo maamulka dadweynaha jilib iyo isku duuban tuulooyinkiisa iyo macnaha ganacsatada ada xoog ma u yara meesha xoog weyn baa la geliyay kharash weynna waa galay kan caadi sameyna hataa 20 bari hanagu qaadatay inaan xerbaan diyaar u nahay diyaana iska akimayno. Waan gartay bal ka waran gurmadka in wilaayadu gacanta aad ka helaysaan intee ayuu leegyahay hadda tiim beeraleydi. Walaayadu waxa ay nagaha karatay ma jirto gurmad aad iyo aad xoog badan bay noo keeneen marka ayaga xooggooda ayagaaba loo jiidahayo marka in gurmadkii iyo qarashkii meesha ku bixaya dan ayaga isku socdaan lahay hadda marka ayagoo naftoodaaba xiraya dadkii maamulada ahay oo amiiridu waaweyn meesha ilaaha weyn kulli waa nala shaqeynaya waxay nagaha karay Khamiis ilaa alcaana waa nala taagin. Waan gartay goobahaasi aad ii sheegtay ilaa 5 ciisho idinka iyo wilaayadu inaad isla joogteen oo biyaha in la xirayay waa halkee? Waxa weeyo deegaanka Sandariya la dhaha buundada jilid markaas wax yar yar dhaafti jiirada ee weyn markaas Sandariya la dhaha meesha meel meesha asmuurid ka soo fataha meesha ee Sandariya la dhaha deegaankaas. Waan gartay biyaha ka waran xooggooda goormaad aragteen? Biyaha xooggooda waxaan aragnay maalinta oo sabtiga annagana ka caajisnayna kulli hantideen iyo isku socda ee deegaanada isku seexleen waxaa ka mid ah sida Sandariya, Baraguru, Kamtaande, magacyada Mooblin, Libanga, Aminey, Oormolay hadda taagan yihiin. Biyaha yimid ma kuwa roob ah baa mise in dalka Itoobiya ka yimaadeen? Biyaha xoog bay leeyihiin, xoog bay leeyihiin, biyaha biyo yar ma ahan, biyo aad xoog u leh way. Beerleyda dhankooda ka waran iyaguna niyadooda waa sidee? Beeraleyda niyadooda aad bay wanaagsan tahay biyaha inay iska xiraan ay diyaar u yihiin ilaa iyo 800 ruux ayay ku imaadaan maalin kastoon kala go' laheen. Iskaashi wada jir ah oo beeraleyda iyo wilaayada ayaa socda miya? Ahay maamulka iyo beeraleyda iyo dadweynaha ganacsatada wax loo kala haray ma leh deegaankoodan. Waan gartay dhanka kale ka waran in wax soo saarka beeraha Jubooyinka sanadkan maxaad ku tilmaami kartaa? Aad iyo aad bay wanaagsan yihiin, aad iyo aad. Sanadkan aad bay galley baa loo tacay badar galley. Waan gartay goobaha ugu badan ee galleyda laga tacbay bal ka waran? Meelaha laga tacbay hadda aad ay ugu taagan tahay biyaha aan weli gaarin waxaa ka mid ah sida Ismaan Moodo, Haraawe, macnaha Beledul Kariim meel la dhaho, deegaankan Mareerey, Kalaanje, ilaa isgaali joogso Baardheer meel la dhaho. Waan gartay marka in gobolka Shisheeye kala duwan ayaa ku soo duulay wax saameyn ah wax soo saarkiina ma ku yeelatay? Shisheeye waxba ma naga qusay anaga, meesha uu joogo Ilaahay ha nooga ekeeyo anaga waxayna eegayna asaga cabsanayna beerahayna qalanayna. Kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah beeraleyda wilayada Islaamiga ee Jubooyinka. Haddaba Xudeyfa Cabdinuur ayaan khadka telefoonka ku wacnay, waxaan wax ka weydiinay bal inuu nooga sheekeeyo gurmadka soconaya iyo dadaalada iminka halka ay marayaan iyo kaalinta wilayada Islaamiga ee Jubooyinka ee arrinka ku aadan. Jazakallahu khayr walaalka Maxamed Daahir. Sida aan wada ognahay waxaa socda gurmad ballaaran oo ay fidinayso wilayada Islaamiga ee Jubooyinka ka oo ay u xil saartay guddi gaar ah oo loogu magacdaray guddiga كهرطقة فتحادة وبيقى الجبة يشيدوا كلا برمى الجارسين تضطك هذا وبيقى فتحادة سعيد واتنو الدربوة وقيستي وحاجر محمد داهر ولايد الجبوينك إلا دور ما يحنو إليقى كذا فتحي سيدا دقمد الجريد أو دقانه السمادة وبيقى فتحادة سعيد ثامين في يلتي سيدا كلا دقمد كمصومة وبيقى وكفتحي مالا كمدا دولوين هو السمادة دقمد ان جمع من عزيز الفرقان ايكو هيريسو وديقا مالا ايوكا فتاها انكستو ايسان فتهادا لانكا جمع من ايسان وينين لكن ماش اغدرا وادقمد الجليد او رنتي دور هكتر وديقا بابا شي وحاكا لو جفتو ان حالنال ايسان هينا دور مال وفي الجليد اكتادا انكا فتاها ماركا ان سيدو كالو حصورتا شيء ان بعد سيان مغال فرقان اي بوغطو ديغانا دي ان اي فتهادا كبعضي دولو براتي iyadoo aan socdaal ku soo marnay meesha uu bigu ka fataa ilaa dhulbaaradkii indheen waxa qabanayeen ilaa dhul aan ku qiyaasnay dhowr iyo 20 hektar oo bigu u baadashay kadib markii biyo xawli ah uu keenay isla markaana uu jabsaday ama uu bigu biyihii dhinaca uga fakaray waxa jirta maxamed daahir gurma dirbadeeba bilowday markii ay soo cawdeen dadka deegaanka biyaha hadda fakaday waxay lugiga waxa uu jirsaday 8 saacadood habeenimo 3 habeen ka hor ilaayada 8 saacadood habeenimo markii taleefanka uu ku soo macay waaliga degmada jirig waxa uu ii sheegay isla habeenkii inay aadeen ay soo dhimaaga markii uu bariyay in ay runtii halkaas gurmadka ilaa iyo hadda aan kula hadlayo waa ay socdaan gurmadeedii wadiina marba marka ka dambeysa mowjado cusub oo biyo ah ayuu keenayaa laakiin gurmadkii weli lagama qoonsan waa uu socdaa iyo xereen nafar badan ayaa lagu guuleystay kuwa kalena waa ay dhiman yihiin kama dambeysna waxaa loo ballansan yahay afar ilaa afartan ka saacadood oo nagu soo hayo in laga guulgaari doono insha allah fatahada ugu dambeyna halkaas biyaha lagu joojin doono in ilaa sida wilaayada ay qorsheysay iyo guddiga runtii loo xilsaaray ka hortagga fatahada webiga Jubba marka hadda deegaanka ah ee fatahada loo xilsaaray qiimeyn ay sameeyeen waxa ay xaqiijinayaan in fatahada hadda inta biyaha baxday maahine inta kale laga rajaynayo biin ilaa inay hakan doonto maadaama gurmad tara badan ama acmaal khayra uu socdo khaasatan degmada jirid waxaa la ii xaqiijiyay gudiga mar la sheekaystay in faraha hadda la xirayo ay ku baxayso ama waa ilaa hadda ay galeen wax ka badan ilaa 3000 oo loor oo jawaan ah iyo carradii loogu talagalay dadka ganacsatada ayaa kaalin weyn ka geysanaya maxamed daahir waxa ii muuqanaya beeraleygii oo xooggooda bixinaya qaarna ay yihiin kuwa ciidda soo qabaya qaarna ciidda gelinaya qaarna biyihii iyo qaabkay u socdaan saameyn macnaha qiimeyn ku sameynaya ganacsatada ayaa qeyb ka ah ciidama mujaahidiina oo labisan tuuto ayaad arkaysaa iyaga oo dhiiqadii iyo dhooqadii faraha kula jiro taa oo ku mujaahidsa in wilaayada ciidda maamulka degmada ciidankii hadduu ahaan lahaa xubnihii maamulka weeliga ayaa ii muuqday oo jawaane ciid inta ku shubayo dhigaya meesha biyaha ay ka soo burcanayaan marka si guud ahaaneed gurmadyadaasi ayaa maxamed daahir socda fatahaadana weli waa ay socotaa oo meeshan istaagin laakiin rajo fiican ayaa la leeyahay biin ilaahay baal beritana waxaa loo ballansan yahay in fudaygii kala dambeysta ahaa la geli doono waa gartay xudeefa in bal waxaad iga warantaa dhinaca in webiga fatahay markii laga yimaado beeraleyda ka waran iyagu in sidee u arkayaan dadaalada dhankooda ee wadaana maxaad nooga sheegi kartaa maxamed ayaa dadkooda maasan tahay dadku runtii waxa ay leeyihiin markaad wejiyadooda fiiriso hami aada u sareeya oo ku aadan fatahada hadda jirta iyo sidoo kale kuwii hore u soo mari jiray maanta dalagyadooda iyo sida ay runtii uga faa'iideysanayeen iyo sida hadda webiga ugu soo fatahayo mar waxaa yihiin kuwa faraxsan marna waa kuwa xoogaa murugaysan inkastoo qadarka alla subxaana wa tacaala cidna aysan ka xaraafi karin marka koowaad waxay leeyihiin waan ku faraxsan nahay si guud ahaaneed maxaa yeelay waxaynu haysanaa dad walaaleen ah oo noo gurmanaya sidaba hadda muuqato marna waxay leeyihiin waan sii ka yar naxsan nahay fatahaada lianna dalagii oo waqti fiican hadda noo mareeyey ayay biyihii nagu soo fakadeen waana qadar alla subxaana wa tacaala runtii marka dadka dareenkooda aad ayuu hamigooda u sareeyaa waxayna bixinayaan juhdi kooda ugu ballaaran wallaahi waxay ii muuqatay dad aan ka yareen ku dhawaad 200 ilaa 300 oo rag ah arruur ayaa xitaa meesha joogto iyagoona doonaya in aabahooda iyo dadka meesha ka shaqeynaya ay ku garabsiiyaan hawska ayay soo gurayeen wilaayadana runti dhankeeda maysan yaraysanin haddii ahaan lahayd ciidankeedii makaasiibteeda noocyadeedii kala duwanaa guddiga gaarka ee loo xilsaaray waxaad arkaysaa raggii u madaxda ahaa oo runtii biyoqadii gacmaha kula jiro oo runtii biyoxireenkii ka qayb qaadanaya waxay u muuqataa marka in hadda gacmaha ay haystaan raggii muslimiinta ahaa maamul ha noqdo ama dadkii shacabka ha noqdo iyadoo runtii loo wada dan yahay kahortaga fatahaadda webiga laakiin hadda maxamed ayar sida muuqata webiga saameyntiisa aad ayay u yar tahay lama oga laakiin xaalka sida uu noqoni doono inkastoo dadka beeraleyda hadda rajo aad u weyn ay muujinayaan oo ku aadan in fatahaadda laga guulaysan doono insha allah maadaama wilaayadu ay hadda il gaar ahaan isku haydo iyadoo allah subxaana watacaala kaashanaysa ugu dambeyntii biyuhu inama roob da'ay ayuu webigu in xaddaaf la noqday mise waa kuwa dhinacaas Itoobiya laga soo daayay waa naafan tahay waa su-aal meesha ku jirta qudhaydu waa aan hor dhigay guddiga fatahaadda qiimeyntiisa loo xilsaaray iyo dadka beeraleyda waxay ii sheegeen 24 saac gudahood in uu webiga kusoo buuxsamay taa oo runtii ilaa hadda dadka ay la yaaban yihiin waxay sheegeen in habeenkii webiga qoraxda ay u dhacday isaga oo eber ah waa marka eber aan ku leeyahay waa webiga waa uu guranaa wax yar oo biyo ayaa ku jira xitaa meelaha qaar dadka lugta ayay webiga ku dhex marayeen waxaa la arkay marka xilli 8 saacadeednimo webigii oo kanaal ka soo dhaafsaday taa marka aad ayaa loola yaabay waa wax ka yar 12 saac gudahood ayay runtii webiga uu kusoo buuxsamay kadib waxaa la arkay 12 saac oo kale marka la joogay webigii oo biyihii dhinaca kale usoo bedinaya macnaha buuxu dhaafay marka lama garanayo ilaa iyo hadda dadku qaar waxay sheegeen sidan oo kale hadda kaqaranay dhacday oo webiga caadi uu yahay sidan weligii mararka qaar ay dhici jirtay wax ku cusubna ma ahan laakiin dadku maadaama roobka uu yahay roob xilligiis xilli horaad ama guwa xilli horaad uu yahay sidan maysan dhici jirin inta badan waxay ku leeyihiin markuu roobka bisha koowaad bisha labaad kala bartankeeda inta badan ayuu webiga saan oo kale u biyo keeni jiray webigana runtii maxamed ayar marka aan fiiriyey biyihiisu waa xaddaaf da-ida marka aniga kolley inta aan fatahaad soo arki jiray ama webiga biyihiisa aan soo arki jiray biyahan kuwa iila mid ah maanaan arag leanna waxaad arkaysaa webiga waxaad moodaa dhulkii iyo webigii inaysa dadka qaar hadda aan garanayn webiyada iyo dhulka balliga ah waxay moodaanba in caadi iska yaho dirdirkii webiga iyo biyihii waa ay siman yihiin biyihii webiga biyaha ayaa sareeya marka taa waxay ku tusinaysaa webiga xajmiga biyaha uu wada iyo culeyska uu leeyahay ilaahay ha sakhiro kolley dadka muslimiinta maadaama hadda xilligan fatahaad iyo runtii dalagyo fara badan ay u beeran yihiin oo fatahaad aysan rabin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaah u fudeeyo dadka hadda ku hoolan iyo dhammaan dadka runtii fatahaad aysan weli gaarin ee ka cabsi qaba marka si guud ahaaneedna acmaasha socoto waxay tahay mid lagu farxo oo ay mujaahidiinta wadaan maamulka islaamiga degmada jilib iyo deegaanada ka mid ah ee fatahaadda runtii ay ka dhacday jubooyinka si gaar ahaaneedna guddiga loo xil saaray waxay ballan qaadayaan iyagoo kaashinaya allah subxaana watacaala in fatahaaddan ay guddiga ugu badan ku bixin doonaan wayna socotaa hadda howlihii dadka loogu gurmanay dadkan runtii gurmadka loo fiicnaya aad ayay ugu faraxsan yihiino waxaad arkaysaa iyagoo takbiirta qaadaya walaleena maanta loo gurmanay iyagoo oo runtii dhahaya oo aad ugu faraxsan sida mujaahidiinta ay u garataagan yihiin xudweyfe cabdinuur wariyaha idaacadda islaamiga alfurqaan ee jubbooyinka ayuu kaasi ahaa maalmahan baarlamaanka federaalka waxay su-aalo weydiinayeen wasiirada kii arrimaha gudaha ayay shalay wax ka weydiiyeen oo xali waatii aan idiin soo daynay maantana waxaa hortaagay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdixakiin maxamuud fiqi su-aalo kala duwan ayay weydiiyeen oo ku saabsan ammaanka magaalada si gaar isagu waxaa loo weydiinayay arrimo la xiriira askarta dowladda ee meelo kala duwan ku kala yaacsan cudda ay hoos tagaan dowladda federaalka iyo in rag kale ay hoos tagaan waxaa kale wax laga weydiiyey arrimo ku saabsan dhar la sheegay dowladda federaalka inay lahayd oo ay isticmaaleen wiilashii xarakada mujaahidiin al-shabaab ee maxkamadda gobolka banaadir galay halkaasina dad kala duwan oo dowladda federaalka uga laayay hub lagala baxay madaxtooye ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey iyo arrimo kale oo xasaasi ah مدني عبد الحكيم محمود فقي وربحين لقصي حالة قود دفاع قرنك ما دار إجران قبل الله لقى حريي عدوك صوماليات إيكوه وليك جرا كعانت عدوك جعلها إنت عن انجلين كجوابي ده سؤال هاسي إن عن حلقا عن بارين حب لأوجه دلكي وحسن مرأها شلي لوغ يستي وريا محمد إبراهيم فاقه وكتر سنة وريا الشاف راديو مقدشو إيو تي في قرنك وحاعيب إيو دمير حماء إلا جلو قفعا خبه سنين قالهان ورياشو وعلا متابتان ميل كستو أي جوغان وحان بلن أه إنا نسي ودنو جبكا إيو بربر كأن أجي سنينو خواريطة الشباب أو أه عدوغا نوليشا إيو هرمركا وحان أجي قلي يا جوابها سؤاشا سؤاشا كوان جواب تنوح إتاي حالة الدفاع قرنكا إيو هوقلاد اللو وجيرو سفينتا عدوغا وحي أسو عدان سي آد إياد أفي عنه وحين مريسا ميل آد وناكن إيضو الله حريي قوضا أي أدوغو حكوحو قرائيين و أي كمي ديهين مقالة كس سلا مقالة كس مايو إيلا بدا شغيلة وحانا هاد فورمي ودادا اسكو حبتا مقالة مقدشو إيه بايدابو و أه ودا آد مهم نوغو أهرنتي وحانا قرشا هدو نوغو جرا إنانو فورنا ودو يمكا اسكو حرا جوهر إيه بلدوينة كسماء مركة إيو كسماء يحدي الإيراد وحان ديار واحد سؤال شلبات سؤال شلبات مدن وستير واحد بارلمان كبردهن كسي ساعة با سيدي لوغا قول لها عيدا قدسا عيدا دانات ولوغا قول لها عيدا اللوغا قول لها عيدا قران لوغا دي لها عيدا قران كده رسمي عيدا كحوك دلق الصوماليات وبرياها كان با ورير بنكدري فرمان كنا ومارك فقر عصرين ترويك الله شيغي جاء في سلسة دي اي وسارة دقاشان دي قول لك الشي جولة دها الشيغي سيدة دا بقرن لماذا وحيك بلابتا اسكري سيدة آن لسعطان عيدا ماذا آن نمانتا هيسنو اسكو ما ديلي ترنا وحان نو قرشيسان انان اسكو ديلي ترنا عيدا ماذا سيد وحي اسكو isku dheeli tirno iskuna dhaxno kana soo saarno ciidan qaran oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ciidankaasi waxaa qorshaha noogu jira inaannu u dhisno si waafaqsan dastuurka xeerka ciidanka iyo qorshaha nabadeynta iyo xasilinta dalka ee lagu magacaabo NSSP si loo helo ciidan qaran oo kalsooni ka haysta ummadda Soomaaliyeed waxaanu u dhiseynaa sidii ay ciidamadeenu u dhisnaan jireen oo ah in laga soo qoro gobollada iyo degmooyinka oo dhan markaan u gudbo xarafka ta sida uu gudoomiyaha ii ogolaaday waxaan jeclaan lahaa inaan tiradaasi aan la wadaago guddiga difaaca oo idin soo gudbin doono oo aanan idaacadaha iyo media ka sii daynin waxaan hayaa halkan ku qoran sektorada oo dhan iyo ciidamada sida ay u kala joogaan waxaan si qorsheynaynaa sida ku cad NSSB-ga hadda aan soo sheegay inaanu gaarsiino tirada ciidankeena 82,000 muddo 3 sanadood ah xarafka ja wasaaradda gaashaandhigu waxay dowladda Turkiga la gashay 2 heshiis oo kala ah heshiis tababarro ciidan ah oo ka kooban saraakiil iyo saraakiil xageeno iyo heshiis la xiriira iskaashi dhaqaale oo military ah oo ay dowladda Turkigu ugu deeqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed labadaasi heshiis waxay yaalaan golaha baarlamaanka hortiisa si loo ansixiyo waxaana la hirgelin doonaa marka aad ansixisaan mudanayaa xarafka ha beer waxbarashada ee wasaaradda waxaa loo qorsheeyay ama loo qorsheeyaa si waafaqsan dastuurka qaranka xeerarka dalka iyo xogga dalka Soomaaliyeed kaasoo ah in deeqdaasi loo qeybiyo dhammaan gobollada ee degmooyinka dalka su-aashayda saddexaad b mudane wasiir sida aan ogsoonnahay waxaa jira ciidamo fara badan oo ku kala baahsan gobollada dalka haddaba ma noo sheegi kartaa xiriirka aad la leedihiin ciidamadaas kala duwan iyo xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin مدن وسير ما دار أي جيران عبا الشرطة دوينة وأي كعبا ريان ضد سفا دفت عيدا كا حربا محكمة عيدا مدى إسلام الكاثرة أي جيران إسبارين ينبضان وشعب كعبا ريان حربا محكمة عيدا مدى قلب كسدا أول ما أولي ضحي إلى حكم كذا كارسيسو دعامة لا حرية هذا هو محسن وسؤال شاستحاد جواب تير إذا ماذا كنسوغان قبلات الدلك وحان الله إنا يحرير آد وناسم انتو ببادن وحان كسوغ مري كورمير سيان وقور قلو حالة نولوليد إيو مدى واجب قدشو أي كنسوغان يهين إيو سيدا أي ديار ويهين إني آدوغا لدقال مان حرف كباب وهكذا حرف كتا جواب سيدة إذا ماذا محكمة إذا ماذا قلب كسيدة وحيكه الجشا حرف وحيكه الجشا ميل كستا أو أي جوغان أيضا كحرف كدلك الصومالية وحي أود أولا إذا هاي إني تكتو قوبها أدو قلق حري وحي نهوري حكمو وقفل سي قوبلا دباي شب الله هو سي إيو شب الله دحا وحانو كتل جرنا إنا نقارسينو ميل كستا اللغة بحضر إن الواجبات كودا يكبتان ما دام الدسبلين كأي عنشها أذكرت أي تهي لفدور كجريتان كإذا كهوق دف صوماليا مدل وثير وحن نسو قاري إن هب لغلب بحصدي مقاسين كهبتا من الدرقة مدح طويلة وحن كلا نسو قاري توتيه قصباء اللغة تلقلي إذا كفاك دلك الصوماليات إذا أفريل دبالدقي أفريل لم يتمنك أفريل لا تكون يصدح يتمنك ودعانت أقاري الشباب أنا كو ويرارين محكمة قبل كبنادس تاريخ دمرك يحايد صدوية تمنك أفريل لا تكون يصدح يتمنك وأنا وسير مكة وحرنا إلى مغسي السوء واربحل ما مغسي كتا وماذا أهد بهم عسن فاحل لبان جواب تاسو عايشة أفراد وحان برلمانك شرفت له وشي غيا إن السنجرين وحباه والغالة بحي مخازين كملتيريغا إما دحتويغا وحاسي جرا إلا إسكودي إلا لبحسبه رساس لكن سأي فلسليين عيدا مرا إلى ألد ما دحتويغا وكثر سن عيدا كحوق دلق سومالي بدكي أرهن تاسي إسكودي دمان تود والغبتي وحين كجران حبسيغا حلن مويه asagayna waqad duq waad dib joognaa iyo waqad daba taaganay baaris ba socod arintaasi waxay ku jirtaa baaritaan waxayna idan waxaan idan la socodsiin doonaa markay dhamaato baaristaasi sidoo kale barlamaanka sharaf tale waxaan u cadeynayaa inaysan jirin tuutihi usba ee lagu maray dabaaldegga 12ka abril in la xaday oo lagu weeraray maxkamadda gobolka Banaadir tuuti usba ma tuuto oo hore oo duq ahaaba ninku xornaa aanan kortagay dadkii ugu horeeyay operation kiyaasi markii fulayayna goobta ku sugnaa markii uu dhamaadeena tagay baan ahayn aniga wasiirka arrimaha gudaha ninkaasi tuuta ay xornaayeen waxay ahaayeen tuutiyaashi duq aha oo hore loo isticmaali jiray kuwa cusub waxa la kiriya lagu bixin karaa la xisaabsan iyo aydo ay siixaan taliyaal badan iyo qaybta taabulenta logistikada ciidamada marka si sahlan laguma heli karo tuutaha cusub runtii siyaasa salaad midana wasiir dowliga difaaca iyo baarlamaankuba waxay walaac ka qabaan ciidan aan jirin oo lagu qaato lacag iyo raashin iyo kuwa shaqadii ka tegay iskaga tegay waa lagu sameeyay wax mushaar joojin ah ta moodale wasiir warbixin naga sii ciidanka khaaska ah ee lagu talagalay xasilinta gobollada gobolka Banaadir cidda ay hoos tagto iyo sharciyada loo cuskaday ta moodale wasiir waxaad warbixin naga siisaa askartii ku dhaawacantay iyo kuwii ku dhintay difaaca dalka iyo caruurtoodii waxay loogu talagalay oo daryeel ah oo looqafay looqafay iyo wixii u qarsaysan ayay wuxuu dalku u dhintay awg bulayahay askar iyo dagaalamaya waxa weey wuxuu ku fikiraya diri hadda dhimato caruurtaadii dowladda ka damayso daryeelaysa waa maasanta su-aasha shanaad oo ka kooban saddex qaybood jawaabaha aan u hayo waa kuwa soo socda ba waxaan u sheegayaa xildhibaanada sharafta leh ilaa iyo hadda inaanan ogeen ciidan jirin oo mushahar lagu qaato annagoo ka duulayna dareenka baarlamaanka iyadoo hadda jiro talis cusub oo la magacaabay loo magacaabay xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dhisnay guddi farsamo oo soo xaqiijinaya tirada saxa ah ee ciidanka wixii ka soo baxana waxaan la wadaagi doonaa guddiga difaaca baarlamaanka waxaan rabaa inaan raaciyo faahfaahin ku saabsan habka loo bixiyo mushaarka ciidamada la siiyo waxaan ka helnaa wadamo aan saaxiibanahay ayay nagu kaalmayaan waxaana loo sameeyey oo bixiya guddi farsamo oo ka kooban ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed amisom hay-adda lacagta keenta oo wakiilka ka ah dad ka socda xafiiska ra-iisul wasaare iyo dad ka socda xafiiska madaxweynaha si loo xaqiijiyo oo ay u noqoto itus itaabsiid qof aan soo xaadirin wax mushaar uu ku leeyahay ma laha marka ilaa iyo hadda annaga ma ogin runtii ciidan aan jirin oo mushaar lagu qaato nidaamkaas ayaanu lagu bixiyaa weliba waxaan ku tali jirnaa inaanu sii horumarino oo aanu u adeegsano qalabka casriga ah oo aanu howlihiisa wadno hadda biometric database in lagu siiyo ciidanka mushaarkooda haddaan u gudbo ta ciidanka khaaska ah ee loogu talagalay xasilinta gobolka banaadir waxaa lagu magacaabaa ciidanka dermidka boliiska wuxuuna hoostagaa taliska boliiska soomaaliyeed wuxuuna ku dhisan yahay sharciyadda uu ku dhisan yahay ciidanka boliiska soomaaliyeed xarafka ja dhammaan askarta ku dhaawacantay ama ku dhimatay difaaca dalka iyo caruurtooda waxay helaan xuquuqda askariga nool uu helo waxaa kaloo jira inaan hadda wadno qorshe si buuxda loogu daryeelayo agoonta waalidkooda ku dhintay daafaca qaranka awooddeenna mudanayaal waa la socotaan awooddeenna dhaqaale ma buurna arrintan si ay u helaan agoontaasi gudahaan dhegeystayaal barnaamijka dhux horeysyada waa nag intaasi cidda uu sheego waxay dib kaga heli karaan barta aaladda internetka aynu ku leenahay alfurqaan .com